قل یا اہل الکتاب تعالونا بیان ندوے بھی سی نصورت او پدیت بیان دے اثبات رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او سسوار لس خباستنا دو یہودو آغا ذکر کئی سوار لس خباستنے دی اول دا کہ تحریم تحلیل دے چخلو ملیانو بورتا ہوئی چدا شے حرام دے ناغا دے حرام گنلو یا داغی دا حلال دے ملال دے گنلو دویم افترا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماننی کہ وے ابراہیم علیہ السلام کان علی مذہبنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اغز من کو مذہب باندھو داول خباست داری بیان سلوش بیت کی سال ولا کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او تدویم اعتراض داری ذکر انگلش بیت کی لمت حاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده داری جواب دے درم تذلیل المؤمنین یو کم او یا کی اللہ وی خوہگن طائفت من اہل کتاب لو یضلونکم خوہگن یو اڈل دا اہل کتابنا کاش کی گمراہ کی گئی تاسو سلورم کفر بی آیات اللہ او یایم آیت کی یا اہل الکتاب لم تکفرون بی آیات اللہ وانتم شہداء انزم گڑوڑول دا حق دا باطل سرا یو او یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل شپگم گڑوڑول دا حق پا ضعفاؤ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره وهم وصيت فيهودية منسوخة باندي دريو يا آيات ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بسوك جستاس الدين بس رواني نداغي خبر ومني او اتم لیس علینا فی الامیین سبیل موک دا امیان و مال خرو نو دا دی دا مال پا خورو گی پا مونگا وانیس گنا نشتا دے نهم تحریب دا اللہ دا کتاب اتاو یا کی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ دائی کی اوڑالا دا چی آغای اختلی جبی تاوی پا کتاب پاندی دید پار کتاب سکمانو کئی کتا دے دا اللہ دی کتاب نارم دے اگر بدا اللہ دی کتاب میں نی آرم نمالاو دا نهم تحریب لسم افتراء پا عباد الصالحین چی دی نیکانو بندگانو من لویلی چی منگا آمد کوئی و من بستاسو حاجت سرکو اللہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ اللہ ویسی و بنی آدم تو دانیل مناسب چی آغاز اللہ ویلی کتاب ورکرئی پیغمبری ورکڑی پوے ورکڑی پا دین کی اغلی بیا خلق لوئی زما بندگان دور سی ما تا عبادتو کئی یول سمع تولد وادی یو اتیاتی و اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتو او دول سمع ارتداد بعد الایمان شپد اتیاتی کیف تکفرون کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم سرنگ با ہدایتو کی اللہ دا سی قوم تا چی کفر کرے پر دی ایمان را روخ کلونا او دے ویلی جدا سی پیغمبر دے بیا واپس چی دیار لسم افتراب حضرت یعقوب علیہ السلام درین ویعیت کی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة اللہ وی طول خوراکونا اگا حلال حضرت یعقوب علیہ السلام تاہم کم چی اگا پزان ماندی دی بیماری دی وجنہ بنکنی انہوں دی افتراکو لپا حضرت یعقوب علیہ السلام جو بور آگا لگی در دوف وخی پزان ماندی بندی کری مطلب دا من چی کم تحلیل تحریم کون دا آگا کرے دا سوار لسن فَجَنَّبِ كَيْنَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا أَغَيْرِ قِبْلَتِنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُمْ زَمُنَ قِبْلَةَ سَاسُ ذِكْلِينَ الْوَانِ نَاسْوَار لَسَ اعْتِرَاضُنَ سَوَار لَسَ اعْتِرَاضُنَ ذِي أَوْدَاي خَتَم كُي بَيُوسَل يَوَايَتْ بَانِي قل يا اهل الكتاب هو يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اے اهل الكتاب تعالوا راجعوا الى كلمتين يوقيتا سواء بيننا وبينكم كي برابر دا پمیان منگا او پمیان ساسو کے اکی دا ودا ساتو اللہ نشرک باللہ اللہ نعبد الا اللہ تاچی جڑا فریاد آج بھی بارتبن کو منگا اللہ مگر اللہ تا ولا نشرک بھی شیئن ایسا دار بن جوڑو دی اللہ سرس شے اللہ سربا اسو کی سدار نجوڑو ولا یتخذ او نبنی کی بازنا بائر منگا بازن بازی ارباب من دون اللہ مددگاران سوا دلانا تو بورا اللہ دا مسئلہ دے سورہ یاتون ذکرے دا اب دک خبر اللہ چی ولا نشرک بی شیئن ولا نشرک بی شیئن تو بورا سورہ نساء بورا سورہ نساء آیت بورا شپک دیر شمد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا جَرَا فَرْيَادُ عَجِبِ بَاسْ كَوَيَ اللَّهَ تَا اَوْمِنْ صَدَارْ كَوَيْدَ دِيَ اللَّهَ سَرَسَ شَيْئًا داشانی سورہ نام بورا سورہ نام آیت بورا یوصل یوپن بورس قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا شيء اتل ما قولوا لم اغاچارم في رمضان بتازوان دي الا تشركوا به شيئا ذاتي صدر بن جوړوي ددي الله سره شيء الله سره شيء صدر بن جوړوي دغشانی ذو گورا سور حج گورا سور حج جو اشتم سورت دے آیت گورا آیت دے شپگ اشتم وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بھی شیئا حکم وقی کہ دائیور کنگا ابراہیم علیہ السلام کا بید بیت اللہ شریف اللہ تشرک بھی شیئا داکی صدار من جو ادمان سر شیئن سے شیئا نتو پورا شیئن نکرا اگا بیا بیا روڑی بیا بیا دا شیئن نکرا راڑی سورہ نور پورا سورہ نور سورہ نور آیت گورا سنو پندوس دایت رسکیسا یا گدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون یا گدوننی دی بجرا فریاد آج دی بات کئی ماتا ان بھائی سدار کئی دئی زما سر سے آسو کی کفر اکرست دینا فضل کسان اندائی دینا فرمان دا اللہ نو اللہ نابود الا اللہ دا چی جلا فریاد آجی دیباز منکو منگا مگر اللہ تا ان بھائی سدار کود دی اللہ سر سے ولایت کا سر بازنا بازن اربابا من دون اللہ ان بھائی سی باید منگا بازلا اربابن مددگاران من دون اللہ سواد اللہ نا حضرت آبی آگے حضرت آبی ابن خاتم رضی اللہ عنہ دا اللہ پیغمبر تے ویا چے دا اللہ پیغمبر موفا غیت خدایان نوے لیا دا اللہ پیغمبر ورطوی کلچ باغی او شیخ حلال وی چدا حلال دے اتا سب حلال گنلو کنا یا غی بوی دا حرام دے اتا سب حرام گنلو کنا نا غی بوی اغوی آف میں بس اندلتا خدای ویا اندلی طرف ویا انا بنی سی باید منگا بازلا اربابن مددگاران من دون اللہ سواد اللہنا فا انتواللو فس بچر واوید اللہی فقولو بسوائے اشہدو گواشی بن مسلمون فدی خبروان دی چمگیو غال کی خوزن کی حکول دا اللہ تا دمرہو گوائی ور گئی تا چیدائی دا اللہ حکم لگاڑی خوز دا دویم خباست افتراف ابراہیم علیہ السلام عذابی جواب اللہ وی اہل کتاب ہوا اولی جگڑا کوئی تاسو و بارد ابراہیم علیہ السلام کے او نظر آلے گلے شہ تورات و انجیل اللہ من بعد مگر پس دی ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاقلون اے پستاس و اقل کوئی ملو دا یہودیت تیرے انہوں دا تورات نا رسول دور شوئے دے کہ نصرانیت دے نو دے انجیل نا رسول دور شوئے دے نو تورات انجیل اگر رسول راضلی ابراہیم علیہ السلام مخی دیر شوئے دے ناغسرن دی یہودی یا نصرانی افلا تاقلون اے پستاس و اقل نکوئی اللہ وی ہا انتم خبردار تاسو جیئے هاولائی دل کسانی ایا چی جگڑا کوئی فیما پارس کی لکم بھی علمون چتاو تپائی باندی دلیل دے دلیل بھی فلمتو حاجونا بس پولی جگڑا کوئی تاسو فیما پارس کی لیس لکم بھی علم چلی تاو تپائی باندی سو دلیل واللہ یعلم واللہ پویجی وانت موتاو جے لا تعلمون تاسو نپوئی گئی نو چی اللہ پوئی گئی تاسو نپوئی گئی نو اللہ وی ما کان ابراہیم یہودیان نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیان او نصرانی ولیکن کانا حنیف مسلما لیکن او دے اعراض کا ان کے غلط دین انونا میلان کا ان کے سیدین تا مسلما غار کی خوزن کے حکم لے اللہ تا او نو دے من المشکین دا مشرکانونا نو ان اولا ناسی بی ابراہیما اللہ وی یقینان دیر نیدید خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین خامخواہ کسانی اتباؤو چتابی دائی کریدہ لدی ابراہیم علیہ السلام وحاظ النبیو ادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر مزدید ابراہیم علیہ السلام تا آر کسان چیمائے روئے دے واللہ ولی المومنین اللہ دے دوسر مومنانو ودد طائفت من اہل کتابی وغگنی یوڑل اہل کتابونا درہم تذلیل المومنین زمراک ولد مومنانو اللہ وی فہگنی یوڑل اہل کتابونا لو یضلونکم کاش گمراہ کی رہی تاسو تاسو یو طریقی سر گمراہ کی وما یضلون انشی گمراہ کو رہی الا انفسهم مگر دام نفل وما یشعرون انکوئی کی دی بدی باندے سلورم کفر بی آیات اللہ دید اللہ پایا تنو باندے کفر کئی یا اہل الکتاب اہل کتاب ہوا لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئی پایا تنو دا اللہ باندے وانتم تجہدون او یجتا سگوا جدی خبری چدا دا اللہ سی کتاب دے نولتا سو کفر کوئی یا اہل الکتاب تنرم گڑوڑ ولد حق فکمرور خلق واندے اللہ وی اول یا بیٹر دا اہل کتابنا آمینو گئی ورش ایمان را رئی باللذی پاو کتاب واندے اغدین واندے ان ملا علی اللذی نامن کرای کلے شوے دے پاو کسان واندے چی ایمان روڑے دے وجہ النہار پاو دو را دے کی وَقْفُرُوا آخِرَهُ او قُفُرُوا كَيْ پَآخِرَ دَ دِوَرَ دِكِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دید پارا چھ واپس شی رئی دا خلاف دا اللہ نا تا سوئے ما دید پارا چھ واپس شی رئی دا دن نا ورشی سہر کی ایمان گا رئی او تاریخو کئی دا دی دین چھ دا دیر خدین دے او چھ کلم آدھی گرشی بس واپس رائے رہی وہ منہ دلی دن منون کی نہیں ہوا وہ دے کہ وہ منہ غلطی اختار ہے سو جانا دا غلطی ہوا دا سد پارا دا سو کئی لعلہم یرجعون دے دا پارا چی دا کمزوری مومنان واپس چی دا دن تو جو رہے ہو یار ملیان دا خدای نمی یریگی ملیان دا خدای نمی یریگی نو ایدا دا خدای کتاب لکی نا دا خدای کتاب ویا آگئی اولا کیزل کشراؤں لے ورش ایمان دار ایسار کے مانی گا کہ واپس شئی چی من دا دن نمانو دا سنگ دے من لفظی غلطی اخکار اشوا دید پارا چی دا کمزوری مومنان آگا واپس شئی دی دیننا دا شانی کلبا دا خلق دا رول دا پارستانا لوی لوی منصوبی بجوڑی آو دے با دی سودا کی چی سنگا با یو نکتا پیدا کوما چی پایے باندھے دا خلق دن والو ما دن خلق والو ما وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دا اس وصیت دے پا یہودیت منسوحا باندے وَلَا تُؤْمِنُوا دا ایمان پس لگی لام راگلے دے او دا ایمان پس لگی لام اغن راضی نو دے رایا رسی سے لکی لام راگلے جواب دا دے دا لا تؤمنو فمانا دا لا تکر سر دے لا تصدقو سر دے نو مطلب دا ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم اے اقرار مکویا مانا اجحدو کل احدین لا تکرو کل احدین اقرار مکوی بے چاپ خبر باندے الا لمن تبع دینکم مگر راگ چا پخبر واندی چروانی دا دین ستاسو پسی بلکہ سوک یہودیت نصرانیت پسی روانی نو دا غد خبر اقرار کوئی مطلب دا دا دی مومنانو ادا اللہ دا پیغمبر پخبر واندی اقرار مکوئی دا ایوتا احد مثل ما اوتیتم دا علت دے دا لا تؤمنو دا پارا دا علت دے دا لا تؤمنو دا پارا او پیا وی او یحاجوکم یا جگڑب گیتاو سرا عند ربکم فنید رب ساسوا دا قل ان الفضل بید اللہ یوتیه من یشاء دا جواب دے دو دغد پارا دو جواب دے دو او یحاجون کم دپارا نو دے گئے کیا دا کل ان الہدا ہدا اللہ دیرارو پدی نین کیا او دا ایو تا حدن مثل ما اوتیتم دا عیدے دا سل پارا علت دے دلا تقرو دا پارا دلا تقمنو دا پارا او دا ایو تا دا ان الہدا ہدا اللہ دا جواب دے دا دی خبری چا گئی دا سیمان مرا رئی مگر دا گچا پا خبر واندی اقرار مکوئی مگر راگا چا پا خبر واندی چروانی دا دنستا سپا سے نوز گچری دا ان الہدا ہدا اللہ دا یا رست راولے وے او دا آئیو تا حد مسلم آو تیتون دا مخت راولے وے انو بیا بدا سیوا چی دا ان الہدا ہدا اللہ او ان الفضل بید اللہ دا بیا دوار جواب ہوا دا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم نزدی وجنا دا ان الہدا ہدا اللہ دا مخت راولے دا جواب سد آگے او اس کی اجازت کا علت راڑو او دا قل ان الفضل بید اللہ دا دغرے جواب دے دا سد پارا دا او یحاجوکم دا پارا او امچی دا دغرے ایوتا حدن اغیر مخجر اولے وے او قل ان الہدا ہدا اللہ دگا او دا قل ان الفضل بید اللہ دے یو دے روڑے وے مین کی فرق میرے کڑے مجا بدا دوارا جواب جوڑے دل دل لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم نو او یحاجوکم اغبا بی جواب پاتی کی دو اغبا بی جواب پاتی کی دو ولا تؤمنو او اقرار مکوئی الا لمن مطورا انکار کوئی پورا انکار الا لمن تبع دینکم مگر داغ چا انکار مکوئی چروانی دنسا صبح سے بلکہ صبح ہن یہودیا نصرانی نداغ خبر منئی اللہ قل پیغمبر تو اوایا ان الہدا یقینن ہدایت ہدا اللہ اندو کتاب دا اللہ دے ایوتا دا چی ورب کریشی اوتانتا مثلما پشانتا داغ مرتدی داغ مقام پوتی تم چی در کرشی تا ستا او یحاجوکم یا جگرب گیتا اوسرا عند ربکم بنید رب ستاسو نوایا ان الفضل بید اللہ یقینن مہربانی پلاس دا اللہ کی دا یوتیه من یشاء ورکی اللہ دا چاہتے جو فغشیا واللہ واسع علیم اللہ دے فراخ علم والا علیم او پوا یوتیه من یشاء ورکی اللہ دا چاہتے جو واری اللہ دے فراخ علم والا پوا خاص کئی اللہ پر رحمت پر سارا چاہتے دا دین اسلام دے من یشاء چاہتے جو واری اللہ خاند میں حربانی لئے ومن اہل کتابنا بیان دے دخواست دا غیتن اغدا چلے سالینا فی الامین سبیل دا امیان زمونگا باغ باری دیا او دا دی دا مال پا خورل کی پا مونگا واندی سگنا نشتا دے اللہ وی ومن اہل کتاب او باید اہلی کتاب نمنا وسولی ان تامنہ بتن توارین کہ جرتا مانت گرو گنی آگا پیو خزانی واندی یوادی ہی لیک مدر کئی ودا خزان تاتا ومنہم او باید اہلی نمنا وسولی ان تامنہ بتینارین کہ جرتا مانت گرو گنی آگا پیو روپی واندی لا یوادی ہی لیک نبدر کئی دارو کئی تاتا الا ما دمتا علیہ قائما مگر کیا میشہ تبدبانی اولاد حضر شیر رحمہ اللہ وی چار وقت ولوے روپائی مدر سارا روپائی مدر سارا روپائی مدر سارا تو کلیشن دے ویشتے ملو دا دے پا یو روپائی بانی مسود کئی یو روپائی کم خیانت کئی ذالک بیانہم دا پسودری چیقینن دی قالو آئی دی لیسا علینا کتاب لگ کیا جی علامہ مجزی رحمہ اللہ اگر یہ واقعہ ذکر کرے گا وہی ناوی ترجمہ شید اللہ تعالی فی علمیہ نو وہی دا یو کس رچا امانتی خیو نبیا چکل ہے جنہ واپس گفتیلو ناغ نورکو واپس جی گفتو ناغ نورکو نو غالباً معتصم باللہ دے ناغ لیوی جی درشانی امانت نور سریخے وہ سغن راکی نور تیوی خواہ یہ بل چال خود نہیں دی ویلی ناوی نہ نہیں دی ویلی یہ خزم چی بل چال تا دی نہیں دی ویلی نو آگل اگر چا پخلا باندی ہوئے چی راشی چی بادشاہ دی گواری نجو ہے آگا راگ چی راگ نورتے ہوئی ما سرا سدیر سر مال دولت دی او زغوار ما چی اغا تاثر ادغا کن چی دم تو تونم بے دوم رو کا چی اغیر پار سزای برابر کا سزای برابر کا زک اغا دیر دن ملو دا چی محفوظی نو بیاراش نو بے در کن انو با جوڑی بے اولا کی دے دے خلاو او دو اغلا خبر ورگی کی ورش فل امانت دیو گوارا فل امانت دیو گوارا نوچی دے راگے او فل امانت دیو گوارا نوچی دے راگے او فل امانت دیو گوارا چی واری کو نوچی تو زی برابر کرے دیارا گے ورکی اجما زی برابر کر نا اغلا ری جی کل تال دا در کی نجا براش نوچی اغلا ورک ناغرا گے اجما لامانت رو رسی مجھے بھی عرص کرا دینی یہ جمعہ بھی لگے برابر کرے وہ سرا کنو لے با بس تالہ ندر تالہ ندر ضرورہ مشتہ ہے محصد دا فدی حرص کی واجو جب دغلق کن دی رزن اشارو ما مجھے ماں سر دیر سکوزین آگا دیر علمی اشارو مداغی دی وجن اولا گید او جوڑی آگا مانت واپس کا او دلتا دا خدا غز زکاوتو نجوڑی آگا اولا گید و تیوید رضی تا سر مکلی ایاس آگا یولی اندگا دی اخیار قاضی دام پا دگا لکائی دی نیا کی وی یو پیرے او کس را دی ناغوی جی ما دیولان کی سڑی تو میں دمرا دمرا مانت ورکر ہے اسی واپس نہ راکے یہ خضا اگر او گوارا نچراوے وقتی دو نتلوائی ساسو خبر سنگا دو دیوائی جی ما دل دمرا دمرا مانت ورکر ہے او دے اس ماں تے واپس نہ راکے ندے انکار کر چنا دمالا ندر آکر ندے رغل ہوئی مدعی لوائی کہ تا سمجھے کہ ورکر ہے انہوں نے سکے سکوٹا سکنخہ سشے ہو ندوے آو جی علتے ہو درون دکے آغا زین ورکر نو و تیوید خطے ہو کارو کہ علتا غڑکی للرشا علتا اگر در اگر در برے کہ تا چتئی خیلی آدل جنی ورکڑے بل چالا دی ورکڑے و زیلار روان شا لکہ در قاضی حکمو او دے لگیا دے سی لیکن کئی سو وقت پس دلوئی دے بال تا رسیدلے ندوئی نے جی اوزائی لرے لابنی رسیدلے لرے لابنی رسیدلے بس دے بیا پس پل لیکلو شی جکل آغا واپس را گے دلوئی شاہ بزر مورتو ضرور کوي دي نه زرا کوي چې نه زرا کوي تعالی غزا سمالو چې لري دی یا نه دی درته نه درته ها دی له زکاوت دی دی له نور ډېر بهترې خبرې هغه ذکر کړې دي لذالک بانهم دا پسودی چی اتنان دی قالو وائی دی لیسا علینا نشتای پا منگوانی فل امینا سردویل وفراد مال دامیانو کی سکونا ویقولونا او وائی دی علی اللہ الكاذبا پا اللہ بائن دروغ وهم یعلمون او دی خبوئی دیا چی دا منگا دروغایو بلا ندارنگی وفراد مال دامیانو کی گناشتا دیا دا سینا دا زمونگا پاک بارائی دیا او ددائی مال اغم لجائز دیا مال موزی اپور دیوا دیا ددائی مال اغم لجائز دیا لکو ایجا شمال دا سلی افتیدا دا کال دی دا جمیش پارا حالا دا تختی الوارا ادا دا مرش پارا او دا بار وفات دی ادا عید میلاد النبی دیا مطلب دا دا پار دا خوراک دا مال دا میان یو طریقہ دا ادا بدو دی طریقے سر بیت فرمو دی طریقے سر ویقولونا اوائی دی علی اللہ الکذبا پا اللہ بائی دروغ وهم یعلمون ادے خکوئی گی چی دا منگا دروغ ایو بلا ندر آرنگی یعنی پا خوراک دا مال دا میان کو گناشتا دے من اوفا بی آجی ہی آزم چی گروالے اکر پا وادیخ بری باندی وَتَّقَى أَوْدَانِ بَجْكَدَ فِي الْأَوْدَى اللَّهَنَا فَسِيَقِنَا اللَّهَ مِنَ سَعْدِيدَ پَرِدْغَارُ سَرَا يَقِنَنَا كَسَانَ اشْتَرَوْ چِغَرَكَ فَوَعْدِيدَ اللَّهَ وَنْجِوَ آئِمَانِهِمْ او فَقَسَمُنُوا بُلُغَانِي سَمَنًا قَلِيلَ اسْلَانِ دُنْيَا چِلَجَدَ أُولَائِكَ دَوَ كَسَانَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ نُبَيَّا سُبْرَخَ عِيسَى د خیر او د خوشالۍ د دی لپاره فل آخرت په آخرت کیا لا خلاق لهم نبی چې بیسه د پاره دی نو بیسی خو بچری نی لکه دا آیت اخر کې وایي ولهم عذاب الیم د پاره دی بای عذاب درناک نیسه خو یا به وسوه نو لا خلاق لهم نبی چې بیسه د پاره دی مانا د خوشالۍ او د خیر فل آخرت په آخرت کی ولا يكلمهم الله او خبر بولکه ان شاء الله خبر الرحمت ولا ينظر اليهم ان بوغوري ايتا فقطو الرحمت برد قیامت ولا يزكيهم او نو پات دي دغونونا از پار دای بیا عذاب درناک وان منهم او يتي نن باد اين لفريقان خام خي ودل را يلمون السنتهم چتاوئی دئی جب اخبلی بل کتائی پا کتاب باندے لیتا سبوہ من الکتابی دیر پارا چی گمانو کتا پلی باندی چی داد کتاب ندا وما ہوا من الکتاب او نوائی داد کتاب نا ویقولونا اوائی دئی ہوا من عند اللہ داد اللہ کرم ندا اللہ دا سویلی دیا وما ہوا من عند اللہ او نوائی داد اللہ کرم نا مطلب دا دای دا شډاړی چې په دې په کتاب باندې درو وایا او دا چې وردی چې په الله باندې درو وایا نو که په تا باندې درو جوړی نو څه خبره ده تاسو خدای باندې ګورو دی هغه شي راي مولا ته چې دوی والی بیا دو بیا ستاب وایا نو هغه جو مولا بلوان چې دا قرات ډېر په زور دی دیر پر دور ابے مسئلہ خدا ہے چلا تجہر کی صلاتی کو ولا تقابط بہا وقت ہے بین ذالک سبیلا جہر بدور کے جستا مقتدیان یوری آپ الباری مور سبنا ہوریا نارو یا پا خدا اس کر گراؤ بازی لکھا آپ خدا اس کر گراؤ بازی لکھا ما بد وئی وئی لکھا نو دے لگی دا اللہ پا کتاب آئیں درو وئی بتا سبوہ من الکتاب دیر پار چی گمانو کی تو بدی بڑھنی چرا دی کتاب نہ ہوئی وما ہوا من الکتاب انو بھائی دا خبر دی کتاب نہ او وائی دی ہوا من عند اللہ دادا اللہ طرف نہ دے وما ہوا من عند اللہ انا بھائی خبر ہے اللہ کرونا اوائی دے پالا باندھ دو اللہ وئی اوائی دے سو وئی دا مولیاں کتاب وئی نقلی جبی تا وئی کتاب باندھے دا شانی آخر تو سورہ ہے آخر جو سورہ کاذبے نقل لو کان البحر مدادا لکلمات نبی نا غریر آلتا کی نظر آپ غیبان دی منوی لیل سوئی تحریف لفظی ولوی من لو دا لتاسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ویقولونا اوائی جی علی اللہ الغبا فاللہ وائن دروغ وهم یعلمون او دی حکوئی جی من لو دا دیدگان استدروغوی دا چلوور دے چدید دانستا پا اللہ وانی درو بید اللہ پا کتاب ما کانا لے بشارین لسن افترا پا عباد صالحین من دے دا غیم رویلی چمندر آمدت کوئی او مند دید مواری او مند دید مواری ما کانا لے بشارین ویمیان گل بابا بی چرد مندانی دی مواری ما او چدر تراجین جوری دیوا او دا داغ پا کرامتونو کم ذکر کئی ویرد غرازی دا پمن کولن ادانوال غازی ادل تجوری گیا دا داغ کرامت بعد الموت نت اثبات کول کرامت بعد الموت آغی بدغ پرچار کئی نگو جوری بس دا شرک بدغ شانی روانی دا شرک بدغ شانی روانی آج دا خبر دا کرامت بعد الموت اغشت دے خود دا کرامت بعد الموت پا آر کی خلق و تغلا شرکیات لے شورت ورکے دے او دے وی اولیاء کرام تو تصرفات ثابت تشے دے داولا ثابت دیا نو دا تصرفات دے سوئی دا غیلے مند کرامت بعد الموت ہی سے دے حویلِ ہند سجی ہے لکرامت بعد الموت ما کان لبشرین میری مناسب یو بنی آدم تا انیو تیہ اللہ الکتابا دا چور کی اللہ علیہ کتاب والحکم او کو پدل کی ونبوتا و پیغمبری ثم یقول للناس ابیا روائی خلق تا کونو شئی عباد اللی بندگان رما من دون اللہ سواد اللہ نا ولیکن کونو ربانینا لیکن وی بدئی چی شیطا سو ربانینا اصلاح کو ان کی دخلقو یا اندگا مانا دا ربانینا اصلاح کو ان کی دخلقو لما پس اولائے کندم چی ایتا سو تو علمون الكتابا چی خی ایتا سو کتاب و بما پس اولائے کنتم جیتا سو تدرسون کتا سو درس کوئی دا اللہ دا کتاب ملو دا الولی دا اللہ کتاب مانا کئی بسبب کونکم معلمین الکتاب و بسبب کونکم دارسین لہو فسبب دا کی دوستا سو خودن کی دا اللہ دا کتاب او بسبب دا کی دوستا سو دستن کی دا اللہ دا کتاب درس تو ان کی اللہ کی کتاب ولا یامرکم او حکم نکیتا ستا انت تخبر الملائکتا دا چونی سیتا سو فرشتی والنبینا و پیغمبران اربابا مددگاران دا حکم تا سلن کئی چی فرشتون مددگار دور کئی انبیاء علیہ السلام مددگار دور کئی ایا امرکم بالکفر اے حکم کئیتا ستا فکفر باندی بعد از انتم مسلمون فرزاغنا چیئی تاسو غارا فکی خوزن کی حکمون دا اللہ تا مطلب دا کہ اسلام دا غیا نئے تاسو لحکم کئی بالکور پکور باندے فرزدینا چیئی تاسو مسلمون غارا فکی خوزن کی حکمون دا اللہ تا نا دا کفر دے کہ اگر تاسو تدا ہوئی چمنگا مددگارانو گلیا یا فرشتی مددگارانو گنئی یا ملے عبادت کو ان کی دور شیا یولسم ما تولد وعدی و اذ ما تولد وعدی و اذ اخذ اللہ میثاق النبین لما آتیتکم من کتابین و اذ اخذ اللہ او بکم وقت جواد استا اللہ مضبوط وعد الانبیاء علیہ السلام لما آتیتکم من کتابین خام خارا درک مدتا ہوتا من کتاب یعنی کتاب و حکمت او سنت ثم جاکم رسولون ابھی آ رہا تھا سوتا پیغمبر چی سو کوئی اگر صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر پیغمبر نا دی پیغمبر بارک وادا شریرا چک چریت بھی او دا پیغمبر آگے تصدی تصدیق کوئی مصدق لما معاکم چی تصدیق کون جو دا کتاب چی دیستا او سرا لتؤمنن بیہ مخام خا ایمان براوری تاسو بدواندی وَلَتَنْصُرُنَّهُ او خام خائمداد بکویتا سودت قالا ویل اللہ ویل اللہ اقرارتم اے اقرارو کتاسو واخلتم او اخلی بتاسو علا ذالکم فدیوانی اسری وعدد ماد اخل امتنونا ملورا امتنونا بمواد والیا جر تاس وہی بل پیغمبر راگے تاس بار تصدیق کوئی قالو ویلی اقرار نہ اقرار کو منگا وش اقرار کو منگا قال ویل اللہ فش حدو پس گواش تاسو وانا اوز ما کم تاو سرا من شاہدین گواہان نیما مطلب دا زم ساو سرا گواہان نیم تاسو دا وعدہ واغستے دا وہی پتی آیت کی دلیل دے وفات حضرت حضر علیہ السلام من دے حضرت حضر علیہ السلام ہر پیغمبر ہوا او دا صحیح قول لے کیا رسو پیغمبر ہوا نو حضرت حضر علیہ السلام اگر دا خپل وعدہ پورا کرے دا اوکنا نو کہ پورا کرے دا نو جنگ بدر کی چکم صحابہ شامل شوی دیا نو دا ہر یو نم دے دا ہر یو نم دے دا غی دا قبیلو نمونے دا پلاران نمونے دیا نو پائے کی دا حضرت حضر علیہ السلام ذکر چرتا نشتا دیا کیکنی اگر آگل ہے دے آگل دا وعد سر تکڑے دا او حضر علیہ السلام پیغمبر دے لکہ سورہ کاف ذکر آزی موسیٰ علیہ السلام تے دکلا تعبیر کردا غدر واو خبرو ناخر کی وئی وما فعلتو عن امری نگے کرے ما داکار پخپل اختیار واندی اللہ را تولی دیا نو پیغمبر دے دوشانی سورہ انبیاء برا سورہ انبیاء در آیتو دلیل دے پدی واندی کہ حضر علیہ السلام دے او قبل پیغمبر دے نو دا طول فاتشنی دیا دا نا چکنے آگئی جوان دی دیا یا حضرت حضر علیہ السلام آگئی جوان دے دے آیت بورا سلو درشم سورہ انبیاء اللہ وی وما جالنا لبشر من قبلک الخلد اف امتا فهم الخالدون انا دیکھر بولے منگا لپار در یو بنی آدم وان دستانا امین شبا دکی دل دنیا کے اے پس بچر مرشد فهم الخالدون پس گنی دائی وی امیشا دائی بگنی امیشا وی نانا فدائی مرگ آروان دے مطلب دا ندائی دا مرگ اخلاسی ریشی ان طالب مرگ نغلا زیشت ریا دا شان حدیث پاک کی راضی حدیث پاک کی راضی دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے چرا اللہ پیغمبر دخل مرگ نا لگن دیوان دے ہوئے ما من نفس منفوسات یاتی علیہا مئت سنت وہی یومئذ حیات نشتے او نفس چدن نباد سل کال راضی اپدی چلی او کس گون دے ویا مطلب دا دا کم چی گون دیری مجھے سل کال پورا کی گی پدی کی بای اوم گون دے نیا مدا مطلب نے چی سوا پیدا شو نا غبم نی سلو کالو کی چی سو کم پیدا شو نی سو بنینا نا دا اس چی کم خلق دے دنیا کی گون دی مجھے سل کال راضی بھائی کہ بھائی ہم جو اندے نہیں آ